Jej, niby wiosna, a ceny takie gorące. Tylko teraz rabat 20% przy zakupach za minimum 199,99. Deichmann. Żegnamy reklamy. Mamy piątek, 26 dzień kwietnia. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Michał Jędrkowiak. Sąd Najwyższy stanął po stronie frankowiczów. Banki oceniają decyzję jako skrajnie niesprawiedliwą. Nową wersję ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce zapowiada szef MSWiA. Ma być gotowa za kilka dni. Po 20 latach z Parlamentem Europejskim żegna się Jerzy Buzek. Dostał owację na stojąco. Jerzy Buzek. Dziękuję. Korzystną dla frankowiczów uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Uznał, że bankom nie należy się żadne wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Postępowania sądowe będą teraz prostsze, mówi przewodniczący Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak. Na pewno szybsze, na pewno mniej wątpliwości dla sędziów. Jak również myślę, że doprowadzi do tego, że banki będą wiedziały, że już pewnych opcji nie mogą stosować w polskim sądzie. I myślę, że to spowoduje, co już się zdarza w ostatnich tygodniach, że na przykład banki nie składają apelacji. Bo w sumie nie chcą ponosić dodatkowych kosztów konkretnych spraw w drugiej instancji, dlatego że przegrają tę sprawę, mają tą pewność praktycznie 100%. Uchwała Sądu Najwyższego jest bardzo niesprawiedliwa, uważa Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich. Że w ciągu ostatnich lat znacząco, zwłaszcza w dużych miastach, zyskało na wartości. Jest też, czy klient uzyskiwał z tego dodatkowe pożytki w postaci czynszu najmu. Tam ostatecznie ma zwrócić bankowi wyłącznie kapitał i to w wartości około 30-40% mniej z uwagi na jego zdewaluowanie w ostatnich latach, jest w naszej ocenie skrajnie niesprawiedliwe. W polskich bankach jest około 300 tysięcy kredytów frankowych. Minister Radosław Sikorski skrytykował uwagi prezydenta Andrzeja Dudy do wygłoszonego w Sejmie expose. Szef MSZ-u przedstawił priorytety polskiej dyplomacji na ten rok. Zapowiedział też zmiany w korpusie dyplomatycznym. Prezydent Andrzej Duda po expose szefa polskiej dyplomacji skrytykował planowane zmiany personalne w polskich placówkach dyplomatycznych. Pół roku temu ambasador złożył listy uwierzytelniające i teraz nagle nie wiadomo dlaczego polskie władze próbują podjąć decyzję o jego odwołaniu. Tak się nie robi. Minister Radosław Sikorski, odnosząc się do słów prezydenta, podkreślił, że za politykę zagraniczną w Polsce odpowiada jedynie rząd. Krytyka pana prezydenta jest chybiona. Widać wyraźnie, że pan prezydent nie godzi się z obowiązującą w Polsce konstytucją, której artykuł 146 jednoznacznie stwierdza, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną. Szef polskiej dyplomacji mówił, że rotacja w służbie dyplomatycznej jest procesem naturalnym. Zapowiedział, że proponowane przez niego zmiany mają objąć kilkudziesięciu ambasadorów i stałych przedstawicieli. Przemysław Lis, Polskie Radio. Za kilka dni będzie gotowa nowa wersja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy są w Polsce. Zapowiedział to w TVN24 minister spraw wewnętrznych. Marcin Kierwiński był pytany o sytuację w ukraińskich konsulatach, które przestały świadczyć usługi mężczyznom w wieku mobilizacyjnym. Przepis o mobilizacji wejdzie w życie 18 maja, ale już teraz jest zmiana systemu i nie przyjmujemy wniosków o dokumenty, mówi konsul generalny w Lublinie Ołech Kuc. Interesanci, kto złożył już aplikację do 23 kwietnia, dostaną dokumenty, otrzymają te wszystkie konsularne usługi, ale od 23 kategorie mężczyzn od 18 do 60, prosimy ich, żeby zaczekać do 18 maja. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w kwestii mobilizacji Polska jest gotowa pomagać Ukrainie. Daniel Obajtek i Jacek Kurski są na zatwierdzonych przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Na oficjalne ogłoszenie list trzeba jeszcze poczekać. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że do czasu rejestracji, czyli do 2 maja, ma prawo dokonać jeszcze pewnych zmian. Listy generalnie zostały zatwierdzone, ale proszę pamiętać, że jest taka praktyka w naszej partii, że w sytuacjach jakichś szczególnych prezes partii, no czyli ja, no może dokonać jeszcze jakichś drobnych korekt, a nie jakiejś generalnej zmiany. Z list PiS do Europarlamentu wystartują także m.in. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Adam Bielan, Beata Szydło i Tobiasz Bocheński. Były premier Jerzy Buzek po 20 latach kończy pracę w Parlamencie Europejskim. Wczoraj na stojąco i oklaskami pożegnali go deputowani tej kadencji Europarlamentu. Jerzy Buzek zdecydował, że nie będzie się ubiegał o mandat europosła w czerwcowych wyborach. Jerzy Buzek. Ponad półminutowe oklaski rozległy się na sali plenarnej w Strasburgu, kiedy przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała, że Jerzy Buzek kończy swoją misję. Chciałabym panu oddać hołd za wszystko, co pan zrobił. Jerzy Buzek ostatnie lata w Europarlamencie spędził na żmudnych negocjacjach w sprawie kluczowych regulacji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii, w tym Polski. Współpracował ponad podziałami z deputowanymi PiS-u. Od lat powtarzam, że sprawy kluczowe dla Polski racji stanu, jak kiedyś członkostwo w NATO czy w Unii Europejskiej, a dziś bezpieczeństwo energetyczne, powinny być wyłączone z bieżącej walki politycznej. Umiejętność budowania kompromisów to jedna z wyróżniających się cech byłego premiera. W różnych rankingach był też określany jako jeden z najbardziej pracowitych europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas w Trójce na informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Zwyczajowo jako liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie Świątkówna miała wolny los i zaczęła od rundy drugiej, a w niej 78 minut zajęło jej pokonanie Chinki Wang Xiyu. Pierwszy set poszedł jej gładko, wygrała do jednego, w drugim zmagała się trochę sama ze sobą i skończyło się na 6-4. Jutro Iga Świątek czeka pojedynek z Soraną Kirsteą z Rumunii. Według zestawienia to 30. rakieta świata. A dziś w Madrycie mecz Magdy Linet z ubiegłoroczną triumfatorką Aryną Sabalenką. A teraz judo i trwające w Zagrzebiu Mistrzostwa Europy. Start istotny z racji rangi, to oczywiste. Z drugiej strony wielu zawodników wciąż walczy o punkty do rankingu olimpijskiego i kwalifikacje na Igrzyska w Paryżu. Dziś na tatami wyjdzie Eliza Wróblewska w kategorii poniżej 70 kg. To jest judo, tutaj każdy ma plecy i wszystko się może wydarzyć. Pierwsza ósemka jest rozstawiana, to w tej pierwszej ósemce poziom jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Większość zawodniczek startuje. Jedyne osoby, które nie startują z Europy, to Holenderka oraz Francuska, która już na pewno pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, a reszta dalej walczy. Mimo że większość z nich już wie, że jedzie na Igrzyska, to traktują to podobnie jak ja, że jest to czempionat kontynentu, więc no, powinno się tu wystartować. Jest to bardzo ważny turniej, teraz tylko wagę zrobić i do dzieła. Do dzieła. W Lublinie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w pływaniu, gdzie stawką są minima na Mistrzostwa Europy. Ciekawostką występ Pawła Korzeniowskiego, pięciokrotnego olimpijczyka, mistrza świata na 200 metrów delfinem z Montrealu, uwaga, z 2005 roku. Korzeniowski stara się o szóstą przepustkę na Igrzyska, a w Lublinie wywalczył brąz na setkę delfinem. Taki był cel właśnie kwalifikacji na Mistrzostwa Europy. Co najważniejsze, właśnie kupiłem sobie czas, czyli dodatkowe 6 tygodni przygotowań, co no, dla mnie jest jednak bardzo ważne. Dodatkowy komfort przygotowań, start na jeszcze większej imprezie. Im większe zawody, tym lepiej się czuję. Stałem pod ścianą, że tak powiem, to był taki ostatni wyścig. Jeżeli bym nie zrobił tej kwalifikacji, no to jednak miałbym taki żal i ta motywacja na pewno nie byłaby taka, jak jest teraz. No a teraz może zobaczymy Pawła w Paryżu. Mistrzem kraju został Jakub Majerski, który uzyskał w finale 51 sekund i 6 sekund, a ten rezultat dałby mu Mistrzostwo Świata podczas ostatniego czempionatu. Wiosna powoli zmierza w stronę ciepłej majówki. Pogoda będzie dziś przyjemniejsza niż choćby wczoraj. Zachmurzenie będzie co prawda umiarkowane i duże, ale miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, ale temperatura osiągnie 12 stopni Celsjusza na północy, około 14 w centrum i na zachodzie, nawet do 17 stopni na południu. Wiatr na ogół będzie słaby, południowy i południowo-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Komora Maxi Space. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 2149 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 minut po 7. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Węże 2024 rozdane, polskie złote maliny. Tak się o nich mówi, jak zwykle zwracają naszą uwagę na filmy, no, przeciwne najlepszym. Choć rzecz jasna, sprawa polega na mocno subiektywnej ocenie. Najgorsze filmy. Tak złe, że aż chce się dotrwać do końca. Dwie dwójki i siedem trójek. Dla mnie najgorszy film to Baby Boom, czyli Kogel Logan 4. Po prostu fabuła jest okropna i wszystko. W sądzie przygotowanej przez Józka Niewiarowskiego młody kobiecy głos wymienił też w tej kategorii najgorszych filmów Misia. Chciałem tutaj bronić tego, że Miś może być najgorszym filmem, czy jego kontynuację. Może my jako pokolenie boomerów jeszcze go czujemy, ale dajmy młodszemu pokoleniu trochę odetchnąć i nie doszukiwać się czegoś, czego nie muszą. Jak oglądam ponownie Misia, też uważam, że to jeden z gorszych filmów polskiej kinematografii i uważam, że każdy ma prawo do tego, żeby mieć swój subiektywny ogląd i recenzję filmu. No w sumie brzmi to jak słuszna koncepcja. Od koncepcji to jestem tutaj ja, rozumiesz? 10 minut po 7:00, Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy na drugą godzinę porannej audycji w Trójce już za chwilę. Rozmowa z organizatorką akcji Najlepsze z Najgorszych, Moniką Stolat. Zapraszamy. Niskie budżety, absurdalne dialogi, kiepskie aktorstwo, nielogiczna fabuła to między innymi cechy filmów tych klasy B, tych najgorszych filmów w historii kinematografii światowej, które prezentowane są na pokazach kina klasy B, najlepsze z najgorszych. No to są mocne opinie. A dlaczego takie? Oto między innymi zapytam Monikę Stolat, jedną z organizatorek akcji Najlepsze z Najgorszych. Dzień dobry. Dzień dobry. To dlaczego tak brutalnie o tych filmach? Żeby przyciągnąć widzów, którzy chcą zobaczyć to, co najgorsze w kinie? Bo to sama prawda. Tam sami ten opis pisaliśmy. No tak, Najlepsze z Najgorszych to jest taki ogólnopolski, całoroczny cykl filmowy. Zalewamy polskie kina filmami klasy B. No i u nas jest tak, jak jest zupełnie inaczej niż przy okazji wszelkich innych festiwali, wydarzeń, pokazów filmowych. Im gorzej, tym lepiej. Co to znaczy gorzej w tym przypadku? Co to jest najgorszy film? Tam się musi złożyć kilka elementów, czy wystarczy jakiś jeden, nie wiem, kiepski montaż i on już będzie w tej kategorii zaliczony do czołówki? To są bardzo różne przypadki. Czasami jest to jakaś jedna rzecz, typu na przykład efekty specjalne, które są tak bardzo spartolone, że już reszta nie ma znaczenia. Ale najczęściej na najlepszych z najgorszych to kochamy takie filmy, w których nic się nie zgadza. Cudownie, jeśli od w ogóle scenariusza, reżyserii, po dialogi, po rekwizyty nawet czasami, jeśli w tym wszystkim są błędy w montażu, to tym lepiej dla nas. No ale oczywiście ważne jest to, żeby to się mówi o tych filmach klasy B, którym pokazujemy, że to są tak złe, że aż dobre. Czyli to nie są po prostu złe filmy, bo takich jest zatrzęsienie i one bardzo często są nieciekawe, nudne i po prostu nie chce się ich oglądać, bo po prostu jest to zbyt nudne i tylko prowadzi za straty czasu. U nas te filmy, jak nazwa wskazuje, zresztą Najlepsze z Najgorszych, to są takie, których oglądanie jest ekstremalnie wręcz satysfakcjonujące, których oglądanie jest trochę takie oglądanie bardzo dobrych komedii. To jest powód do śmiechu i to jest najważniejszy element takiego spotkania? Wiele, myślę, jest powodów dobrych, żeby takie kino obejrzeć. Przede wszystkim polecam, szczególnie właśnie osobom, które są zdziwione, może po co oglądać złe filmy, skoro jest tak dużo dobrych, po co tracić czas na złe, no to bardzo bym zapraszała szczególnie takie osoby, żeby poznały ten trochę nieznany świat kina klasy B, który naprawdę jest przepiękny, ale chyba największym plusem tych seansów to jest po prostu ogromna frajda. Można się po prostu poczuć jak dziecko, zapomnieć na chwilę o logice, o różnych jakichś takich rzeczach, których oczekuje się od kina, tylko pobawić się jak dziecko, tudzież, że tak się wyrażę kolokwialnie, jak dzikie prosie. Brzmi to jak dobra rozrywka i rzeczywiście taki zupełnie inne podejście do kina i zupełnie inny powód do tego, żeby pójść do kina i film zobaczyć. A czy uczą czegoś, czy jakieś wartości dla nas, odbiorców kultury, możemy wyciągnąć z takich filmów, tych niskobudżetowych albo właśnie tych nieudanych, chociaż tam jakiś budżet się znalazł? O, zdecydowanie. Przede wszystkim można się nauczyć, jak nie kręcić filmów. Myślę, że te filmy klasy B powinny być pokazywane w ogóle w szkołach filmowych. Trochę arcydzieł i jakiś naprawdę zły film, to myślę, że on bardzo dużo by nauczył. No ale też przed wszystkimi seansami na Najlepszych z Najgorszych w wielu miastach, w których gramy, mamy też prelekcje prowadzone przez różnych specjalistów, fanów kina klasy B i generalnie popkultury, więc można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć, chociażby na tych prelekcjach, ale też mam wrażenie, że nasi widzowie są bardzo, bardzo czujni. Czasami jest tak, że jak ogląda się film, który jest po prostu okej, to dużo rzeczy może umknąć, że odbiera się taki film jako taką całość, który jakoś tak płynie, no jest tam harmonia, czasami się nie zwraca uwagi na jakieś detale, typu właśnie wspomniane wcześniej przykład rekwizyty, tylko to jest jakaś taka całość. A w przypadku Najlepszych z Najgorszych widzowie są bardzo czujni i nic im nie umknie. Więc i to też jest taki moment, gdzie mam wrażenie, że ludzie albo jeszcze bardziej, albo pierwszy raz tak naprawdę zakochują się w kinie. To jest na pewno nauka w takim razie spostrzegawczości, coś, co możemy wyciągnąć z takiego seansu kina klasy B, ale zastanawiam się jeszcze nad przykładami, bo mówimy tutaj tak ogólnie, padło kilka tytułów polskich filmów w dyskusji z słuchaczami, a twoje przykłady, twoje propozycje takich filmów, które trzeba zobaczyć, bo są tak złe, że aż wybitne, że po prostu usiądzie się i od deski do deski obejrzy z upodobaniem. Słyszałam, jak ktoś powiedział, że Miś jest słabym filmem, to mnie tak zaskoczyło mocno, ale Miś może byłby zły, gdyby nie był świadomie zrobiony, gdyby ktoś zrobił w ten sposób film, totalnie nieświadomie, niecelowo, to może wtedy można byłoby w takiej kategorii rozważać, ale myślę, że w tym wypadku nie, bo właśnie te takie mam wrażenie najśmieszniejsze filmy, nawet jeśli to są założenia dramaty, horrory albo smutne melodramaty, jeśli one są zrobione bardzo źle, ale właśnie nieświadomie, i twórcy na żadnym etapie, nawet już jak film gdzieś tam wyszedł do ludzi, dalej nie zorientowali się, jak straszny chłam zrobili, no to wtedy te filmy, mam wrażenie, są najzabawniejsze. No może powiedziałabym o takim filmie, to nie jest może oryginalne, ale to jest jeden z najbardziej popularnych filmów klasy B, czyli The Room, wyreżyserowany przez Tomiego Wiseau, który najwyraźniej jest Polakiem, chociaż tego nie przyznaje. To jest też film taki, który mocno, mam wrażenie, wypromował w ogóle oglądanie filmów klasy B. Jeden z moich ulubionych to jest na przykład Gliniarz Samuraj, który to akurat... Ciekawie. To tak. Ze Stevenem Seagalem? Nie. Seagal jest za mało zabawny. Nie łapie się. Nie łapałby się na najlepszych, najgorszych. musiał być fajniejszy. To jest film, jak sama nazwa wskazuje, o gliniarzu samuraju, który co prawda i słaby z niego gliniarz, i jeszcze gorszy samuraj. Ale to jest film z 1991 roku, ale taki w klimacie lat 80. Mhm. Ma wszystkie cechy takiego kina policyjnego, typu Zabójcza broń, tylko bardzo, bardzo nieudany sposób zrealizowany. Zapisuję sobie na liście do obejrzenia Gliniarza Samuraja i zwracam się jeszcze z pytaniem, gdzie, kiedy można te w ramach cyklu najlepsze z najgorszych te filmy oglądać? Cały czas, ponieważ właśnie najlepsze z najgorszych to jest cykl całoroczny. Polega to na tym, że co miesiąc wprowadzamy jeden albo więcej tytułów do wybranych kin. To się czasami zmienia, czasami jest więcej, czasami mniej, ale w około 10 miastach w Polsce, miesiąc w miesiąc. No to jest oczywiście Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań i tak dalej. Najlepiej sprawdzić, czy jesteśmy w mieście danym, ktoś nas słucha i jest ciekawy, czy w jego mieście ten cykl jest. No to po prostu na stronie najlepsze z najgorszych. Bilety u nas się bardzo szybko rozchodzą, zainteresowanie jest ogromne i to jest naprawdę ogromna frajda, bo to jest trochę takie coś innego niż zwykłe wyjście do kina, to jest taka trochę impreza, coś zupełnie, zupełnie innego. Czyli można czerpać przyjemność z oglądania słabych filmów, do czego przekonywała w Trójce Monika Stolat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Strasznie zapraszam. Czuję jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Mam mętlik w mojej mam. Dawid Podsiadło w Trójce. Mamy 26 minut po siódmej. Rozmawiamy dziś o najgorszych filmach i jakoś tak wyszło, że w tej dyskusji pojawił się Miś i Miś wraca. Ostatnio miałem taką przygodę, że stałem na przystanku i długo autobus nie przyjeżdżał, no i mruknąłem pod nosem dzień pierwszego pasażera. Stojący obok cudzoziemiec się zainteresował, o co chodzi. Tu był kłopot, bo tłumaczenie absurdalnego humoru filmu i tak dalej, no poleciłem mu po prostu obejrzenie filmu Miś. Miś wiecznie żywy. Ja podejrzewam, że ten rozmówca w pewnym momencie mógł pomyśleć, że zaraz odwiozą go do Tworek. No ale jak to jest z tym Misiem? To w końcu Miś wiecznie żywy, czy Miś niekoniecznie dobrym filmem jest? Ustalmy to, spróbujmy. Do dziewiątej dziś w porannej audycji, a za chwilę w Trójce radionawigator, skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Autopromocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać. Ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze. W Trójce zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.30. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w Mediamarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. Mediamarkt. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Pan mówi tak. Ja ciebie nigdy nie zapuszczę. Bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na Ptasie Wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. Super niskich cenach. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. A skoro zbliża się połówka tej godziny, to czas na radionawigator. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry. No i sporo utrudnień. Korki nam się utworzyły w wielu miejscach. Na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. 142 kilometr. Ten zator potęguje jeszcze awaria samochodu dostawczego. Ten zepsuł się właśnie na 142 kilometrze na jezdni prowadzącej do Wrocławia. No i to sprawia, że kierowcy, którzy dojeżdżają do Wrocławia, zatrzymują się i jadą bardzo powoli w około 10-kilometrowym zatorze. Śląsk, A4, podobna sytuacja na 348 kilometrze, to okolica węzła Brzęczkowice. Mamy zepsuty samochód osobowy i ten blokuje przejazd stojąc na jednym pasie w stronę Katowic. No i to potęguje też zator, który jest na odcinku między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj trwa przebudowa, mamy też zmienioną organizację ruchu. No i to sprawia, że węzeł Brzęczkowice bardzo się korkuje. To jest skrzyżowanie S1 z A4. Kierowcy zatrzymują się na S1, jadąc od strony Częstochowy w kierunku tych, a na A4 zatrzymują się jadąc na węźle Brzęczkowice w stronę Katowic właśnie. Obwodnica Krakowa, tutaj też ciasno, za węzłem Skawina kierowcy mocno zwalniają jadąc w stronę Katowic. Obwodnica Warszawy, S8 zakorkowana od węzła Babiszyńska przez most Pożoliborz, no i północ kraju, tu również nie brakuje spowolnień, zwłaszcza korek jest przed węzłem Gdańsk-Kowale, S6 do węzła Gdańsk-Południe, ten również jest przebudowywany, no i w związku z tym rzeczywiście ten zator jest tutaj spory. Dziękujemy za te informacje, a teraz zapraszamy Państwa na skrót serwisu Trójki. Michał Jędrkowiak. Śmigłowce i wóz opancerzony wykorzystała policja, likwidując fabrykę narkotyków pod Słupskiem. Antyterroryści znaleźli w niej prawie 4 tony klefedronu o czarnorynkowej wartości 61 milionów złotych. Śledczy zatrzymali 3 mężczyzn, którzy w kombinezonach wytwarzali narkotyki. W fabryce było 20 ton chemikaliów potrzebnych do ich produkcji. Mężczyźni trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił wyrok skazujący Harveya Weinsteina, hollywoodzkiego producenta, którego upadek stał się symbolem ruchu Me Too. Został skazany za przestępstwa seksualne. Sąd zakwestionował jednak zeznania części świadków, bo nie dotyczyły wydarzenia, za które ostatecznie usłyszał wyrok. Producent nie wyjdzie jednak z więzienia. W innym procesie został skazany na 16 lat więzienia. Miliard złotych dla polskich firm na dopłaty do zakupu elektrycznych ciężarówek chce wynegocjować Ministerstwo Klimatu. Rozmawia o tym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Jednocześnie Unia wymaga od Polski rozbudowy infrastruktury. Ministerstwo szacuje, że trzeba będzie zbudować około 160 stacji ładowania aut elektrycznych oraz 37 punktów tankowania wodoru. Maturzyści kończą rok szkolny, odbiorą świadectwa, a 7 maja rozpoczną egzaminy. Podejdzie do nich pierwszy rocznik absolwentów 5-letnich techników, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową i będą zdawać egzamin w nowej formule. Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego. Egzaminy potrwają do 24 maja. Pełny serwis o 8. Matura, matura i po maturze. A co po maturze? O tym w Trójce będziemy mówić jeszcze przed godziną 8. Na razie jednak wiadomości ekonomiczne przedstawi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich zgodna z dotychczasowym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a ten stawał po stronie kredytobiorców. Warto jednak pamiętać, że ostateczna decyzja w konkretnej sprawie należy do sędziego. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Następna handlowa niedziela przypadnie 30 czerwca. Ponad 108 miliardów złotych zainwestowały w Polsce firmy znad Sekwany. Francja zajmuje 2. po Niemczech miejsce pod względem wartości zaangażowanego w naszym kraju kapitału. Wyprzedza m.in. Holandię i Stany Zjednoczone. Przed II wojną światową w branży włókienniczej w Polsce pracowało około 250 tysięcy osób. W 2022 roku niecałe 55 tysięcy, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Wedle szacunków Dan & Bradstreet na koniec lutego tego roku w sektorze działało nieco ponad 9,5 tysiąca firm. Co więcej, w ostatnich 3 latach liczba tych firm spada. Tylko w 2023 roku względem 2022 o blisko 2%. Przybywa też firm, które zawieszają swoją działalność, choć z drugiej strony w powiatach łódzkim, tureckim, kluczborskim i żagańskim występuje niedobór pracowników. Zaradzić temu ma Branżowe Centrum Umiejętności w Łodzi, które od września przyszłego roku będzie kształcić specjalistów z branży włókienniczo-tekstylnej. Przymrozki spowodowały poważne straty w uprawach, ale ich wielkość będzie można ocenić dopiero za kilka dni, gdy ponownie nastąpi ocieplenie. Prezes Związku Sadowników RP poinformował, że największych strat można się spodziewać w wypadku śliw, czereśni i wiśni. Będzie więcej pociągów na majówkę, zapowiada to Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. Dostosowujemy swoją ofertę do wzmożonego ruchu pasażerskiego. Między 30 kwietnia a 5 maja zwiększymy liczbę kursujących pociągów, wydłużymy ich relacje oraz planowo wzmocnimy 182 składy, dodatkowo 238 wagonami. Szczegółowe informacje na stronie przewoźnika. Dolar kosztuje 4 złote i 2 grosze, euro 4,31, frank szwajcarski 4,40, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 złotych i 3 grosze. W Zakopanem minus 1, na Helu plus 5. Taką amplitudę temperatur mamy w Polsce o poranku. No geograficznie się to ułożyło. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 12 stopni Celsjusza na północy, przez około 14 w centrum i na zachodzie do nawet 17 stopni na południu kraju, ale nie w Zakopanem, tam dwucyfrowo dziś nie będzie. Opady deszczu możliwe, ale przelotne i raczej później niż wcześniej i tylko miejscami. Powrót wiosny coraz bliżej. O złych filmach rozmawiamy dziś w Trójce. Państwo dzwonią 2 2 7 3. Seriale to też filmy. Ja uważam, że w polskiej telewizji coś takiego jak dlaczego ja albo uważam, że po prostu obniża standardy, jakby wzorce życia społecznego. No, koszmary. No ale to otworzylibyśmy puszkę Pandory, gdybyśmy mieli o tych paradokumentach jeszcze tutaj rozmawiać i na nie narzekać. Zostańmy przy filmach. Dla mnie takim paskudnym i złym filmem jest film Rejs, a jednocześnie jest to film wybitny, ponieważ obejrzałem go bodajże kilkanaście razy na różnych stacjach. No tak zły, że aż dobry. Najlepszy z najgorszych. Rozumiem, że w tę stronę zmierzamy. Padło dzisiaj już kilka razy, padł tytuł Miś, no i jeszcze jeden głos w tej sprawie. W kwestii zły, dobry Miś. To nie jest film, to jest sposób myślenia, sposób patrzenia na świat. Tak dla mnie, żeby to zrozumieć, to trzeba być z odpowiedniego pokolenia, rozumieć pewne niuanse tamtego okresu. To nie jest złe kino, to jest po prostu spojrzenie na rzeczywistość. To tak jakby oceniać Monty Pythona, czy jest dobry, czy zły. To nie te kryteria. Ale pięknie, no to jest zamknięcie wątku. Zamykam ten wątek Misia, ale jeszcze jedna propozycja na pewno się przyda. Mam taki typ na taką listę filmów, można powiedzieć, tak głupich, że aż można dotrwać do końca. Także zapraszam do obejrzenia Morderczych Klaunów z Kosmosu. Mordercze Klauny z Kosmosu. Zostałem przekonany. The Roots teraz w trójce, mamy 23 minuty do 8. You just drop your cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't. pocelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żar. Z pustej szklanki do połowy, nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz, lecz nie mam. Moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć? Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Został żar. Z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie mam nas, nie mam nas i nie będzie nigdy nie. Wczoraj po południu odbywały się i dziś także w wielu liceach organizowane są zakończenia roku szkolnego dla maturzystów, bo już od 7 maja absolwenci podejdą do matur. To także czas na podjęcie decyzji, co dalej, lub przynajmniej zastanowienie się, to tak, żeby się troszkę bardziej stresować na konkretnym przedmiocie, na maturze. Czy dzisiaj studia to wciąż klucz do sukcesu na rynku pracy i jakie plany na przyszłość mają ci, którzy wchodzą w dorosłość? O szczegółach Jacek Frenzel. Ja wybieram się na inżynierię kosmonautyki. Uważam, że oferuje bardzo duże możliwości dla mnie na rozwój i na karierę oraz bardzo mnie pasjonuje i ciekawi. Każdy ma wizję przyszłości, ale to wiadomo, to rodzice wpływają na to. Małego niektórzy wiedzą, co chcą robić, a niektórzy jeszcze nie wpadli, tak jak ja, więc wie pan, zależy od człowieka. Były nadzieje Wielkiej Brytanii, ale chyba jednak UW zostanie ze względu na finanse. A jaki kierunek będziesz studiował? Prawo. A powiedz, czy matura to jest ścieżka do biznesu, do życia, czy do studiów? A, to jest dobre pytanie. Studia chyba straciły na wartości od 40 lat, kiedy były jeszcze bardzo ważną rzeczą, prestiżową. Teraz to każdy ma wykształcenie wyższe, więc studia nie są czymś, co wrzuca od razu człowieka do elity. Część mojego rocznika planuje pracować po maturach i nie iść od razu na studia, więc to jest, myślę, że coraz bardziej popularne. Studia stały się jednak dla absolutnej większości, jeśli nie młodzieży, to rodziców, oczywistością. Profesor Anna Giza, socjolog Uniwersytet Warszawski. Rzadko kto ma na tyle odwagi i na tyle siły perswazyjnej, żeby przekonać do tego rodziców, żeby po maturze na studia nie pójść, czy zrobić sobie roczną przerwę, czy w ogóle zdecydować się na jakiś inny rodzaj życia. A jest tak, że im bardziej to się staje oczywistością, im więcej osób ma wyższe wykształcenie, tym oczywiście staje się to bardziej zwyczajną rzeczą na mitycznym rynku pracy. Taka premia za posiadanie wyższego wykształcenia na wejściu w życie zawodowe ewidentnie spadła i to, co się najbardziej nie opłaca, to kończenie studiów byle jakich, bez pomysłu na to, co będzie się robiło później. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawcy RP, członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest wiele zawodów, które dzisiaj można wykonywać bez studiów, a jednocześnie być wysoko opłacanym pracownikiem. Takim świetnym przykładem są automatycy produkcji, automatycy maszyn, osoby o wykształceniu technicznym, przygotowaniu technicznym, czasem na poziomie technikum, czasem na poziomie kursu, niekoniecznie licencjata, którzy już w tej chwili nawet w mniejszych ośrodkach miejskich mogą liczyć na płacę rzędu 10 tysięcy złotych miesięcznie, co jest stawką zdecydowanie wyższą niż dla absolwentów administracji czy marketingu. Ja osobiście nie poszłam od razu na studia i bardzo się cieszę, że miałam ten rok przerwy i mogłam sobie tak trochę uporządkować, mogłam się bardziej upewnić w tym, co chcę robić, więc myślę, że i to ma wartość. Jak ktoś nie idzie na studia, to też nie jest jakiś powód do wstydu i myślę, że jak najbardziej można zacząć iść już w karierę. Zwłaszcza, że teraz jest bardzo dużo zawodów, do których nie są wymagane studia, więc można można działać na własną rękę. Studia są twoim planem, czy raczej zdobycie zawodu? W sumie to zdobycie zawodu. Studia jakoś mnie nie kręcą. Może jakiś zawód, może jakieś założenie firmy. Jeżeli ktoś zauważa, że musi zrealizować siebie poprzez aktywność studencką i to jest jego bycie w codzienności, to niech to czyni. Profesor Mirosław Kowalski, pedagog, Uniwersytet Zielonogórski i Polska Akademia Nauk. W moim rozumieniu czas studiowania to czas przygotowywania się do życia społecznego, niekoniecznie życia zawodowego. Trzeba wypełnić jedno i drugie, aby być pożytecznym dla instytucji, dla społeczeństwa pracownikiem. Wszystko się może zmienić przez na przykład sztuczną inteligencję. To się o tym dużo mówi, że może przejąć na przykład część zawodów, więc to też myślę, że nie ma coś tak spinać na ten temat, bo i tak się pewnie większość rzeczy pozmienia. Myślę, że na rynku pracy, tak szczerze. Więc ja podchodzę do tego luźno. Bardzo mnie interesuje matematyka. Chciałbym na czysto matematyczne studia pójść. Myślę, że nie dostanę jakiejś świetnej pracy po tym, więc myślałem tak naprawdę o architekturze albo informatyce. Uważam, że po studiach mam dużo większe szanse do zdobycia lepszej pracy. Pokolenie, które wchodziło w dorosłość 30 czy 20 lat temu, naturalne było kończenie studiów takich jak zarządzanie, marketing, administracja czy historia, po to, żeby w pewnym sensie rozejrzeć się w życiu, zaplanować to życie, może też miło spędzić czas studiów. Dzisiaj taka strategia może być pułapką i z punktu widzenia wejścia na rynek pracy, dobrym pomysłem jest albo skończenie bardzo konkretnych studiów, które dają twarde kompetencje, które będą poszukiwane w przyszłości, na przykład studiów pielęgniarskich, albo wejście na ten rynek pracy wcześniej po to, aby dzięki swojej praktyce zawodowej z czasem dowiedzieć się w praktyce, a nie w teorii, w czym naprawdę moglibyśmy pracować i sprawdzić się w późniejszej dorosłości. Czy studia są potrzebne dla każdego, kto kończy liceum? Zależy, gdzie się ktoś wybiera. Niekoniecznie dla każdego. Niektórzy nie muszą kończyć studiów. Są jakieś prace bez studiów również. Co polecamy tegorocznym maturzystom? Koniecznie studia, czy może powinni powalczyć z naciskającymi rodzicami i spróbować ze studiów zrezygnować i wejść na rynek pracy, by zdobywać doświadczenie od samego początku, już po maturze? Odpowiedzi na te pytania zbieramy pod numerem telefonu 2 2 7 3. Temat Misia i tego, czy jest filmem świetnym, czy beznadziejnym, już zamknęliśmy, ale pojawiają się kolejne propozycje filmów tak złych, że aż dobrych. Zapomnieliśmy, mamy takiego pięknego polskiego Supermana. Ja bym to powiedział, Hydrozagadka. To jest genialnie kiepski film. As nigdy nie odmawia w słusznej sprawie, As, z tego genialnie kiepskiego filmu. Mam swojego faworyta, Futro z Misia 2. Ten film można puszczać w poprawczakach i we więzieniach, strasząc, że trzeba będzie go obejrzeć znowu. No to jest bardzo mocno powiedziane, to jest po męsku powiedziane. Choć też zgadzam się, że niektóre tytuły filmowe zasługują na taki opis. Nie wiem, czy akurat Futro z Misia 2, bo nie widziałem. Najbardziej przeraża mnie jedno. Są głupie filmy i może jeszcze bardziej głupie, ale przerażające jest to, że to ktoś ogląda, a więc zapotrzebowanie na te głupie filmy odmóżdżające są. O, to tak a propos? Miłośnikom mrożących krew w żyłach horrorów polecam Martwicę mózgu. Rozmawiamy dziś w Trójce o filmach tak złych, że aż dobrych. I jeśli mają Państwo jeszcze jakieś propozycje, to oczywiście przyjmujemy je i postaramy się przedstawić po godzinie 8. A jeśli chodzi o studentów przyszłych, ewentualnie, no właśnie, jeśli chodzi o maturzystów i propozycje dla nich, to także proszę zgłaszać się do Staszka Perzyny. Thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where used to lie, the conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. The fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't stop jumping on. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little